tere tay te moom ñi nga xam ne moom fekkoon na ma xam ay fan ngeen door a waxante lii moom nit moom moom lay wax naa wa tumbi ma temot leef almun kasiru aji damb ja mina raabixi ci weeru ñeenteel wax mooy su ngeen ko waxante woon ñetti weer ci misaal duñu ngeen ko waxante fekk ma ay fan moom jàll ji weer wi ci toppaat moom lañ koy topp ca terute la wa ca toppaataat ñu toppoo ci terute la muy ñaar bu ko defee nag yu ngeen waxante woon te am ci fan nag woo ñeenteel woowu le bi ne woo ñeenteel mooy danga tàbbulee ci yu ngeen ko waxante moo tax ca woowee ci lañ koy mottalee fan yi ci manqué woon nga xam ne moo ci jàlloon laati ngeen ko ci waxante fan yi toll noonu ñu mottali ko ci weer woowa moom lay wax naa laa boom saraayee ne in xokkee da salamu fi awali laylati min alchahri da cee teg ne fa in xokkeeda fi xayriha wa ujjila bi salaasati ashhurin xusiba attaani wa taalisu bil xilaali ko dexee ne watum alchahru attaalisu almunkasiru allasi mada minhu laylatun aw aktaru qabla xaqdi salaami ñu mottali koom salaasina yowman wa in kaana bil xilaali tisatan waxisinina yowman nee na weer woo moom fekkoon ni manqué woon na fa ne weerit du teew nañ koy matal ba muy fanweer waaw ko defee kon fa ñu tamam mina chahri arrabi laa mimma yadi li annahu xilaafu naqli xanaa wati naag lañ doxal ak wali annahu yu addi ilan kisaari jamihi l ashhuri wa ila rabihim buñ salam lee jëm ci weeru rabi waaw kon xàlla kon mu ay maanaam kon waxtuwa jot bi awalihi ci aji jëkki weeroowe boo nee ko maa ngi salam leeg yow ab bi nag mooy ila rabihim ab bi nag mooy bu àggee ci weeru rabi moo xam nga jëm rabihul awal mbaa rabihu saani waaye ràññal nga ko waaye noonu nga ko waxee rek waaw léegi nga ne ko ila rabihil awal maanaam nga ne ko ila rabihi saani kon nee na doon koy takk ci bis ba ci njëkk bis ba ci njëkk buñ ci àggee rek jàpp ni li la wutloo ci nga war a joxe tey mooy bi duhoori xilaalihi awala laylatin minhu laa bi duhoorihi nahaara wa fasada yàqu na nag fiili bu ne fiili rek ci rabihu te waxul ilaa xanaa wax fiili xale maqooni ci lañu waxi maasari yu waaw nee na boo nekkoon maa ngi salam leen yow loo xam ne ndax mu koy jox ci weeru rabihul awal mbaa rabihu saani waaye da ngaa andi fii arafu jarwi muy ci biir weer wi te andi woo ilaa kon boo toppee li maasa yi wax mooy kon loolu da yàqu ndax lu daraa ñikuwul jamtalu na njër beenu weer wi jamtalu digg ba jamtalu mëgg mooy lil jëhali bi waqti alqadaa yi li taraddudihi bayna awalihi wa wasatihi wa axirihi boo toppee li maasa yi dëgal la mooy boobu salaam da yàqu waaye saraa bi nee na wa haada daif wal mu'tamadu xilaafuhu wa huwa assihatu wa yaqbiduhu wasatahu wa huwa allasi rajjahahu ibnu rushd waaw nee na waxu waxi maasa bi boobu boobu mu tànn moom sukkandikuwul ko ñu sukkandiku rek mooy dutee salam ba wér waa dañuy jàpp digg wa day bàyyi njël wénu weer wi bàyyi mëgg di jàpp digg wa laa fil yow mi du caageenu bu nekk woon ci bis sàngam te bañ ràññil waxtu wa day bañ nga defee ne moog fi chahri ji nga weesu léegi te boo toppee wax ñenn ñi mu yàqu day bañ nga defee ne boo tuddoon bis sàngam ràññeel ko te ràññeelu waxtu wam la koy jox ci bis ba ba day daa war a yàqu ci kaw wax ñooñee mu ne moom ñoo wax ni yàqu ga ci bu ne fi chahri itam neenan la sax loola moom dëgërut waaye day bañ nga nuróoli koog rek fil yow mi waaw bu ne fil yow mi ci bis sàngam ràññeel ko waaye waxul nag waxtoom koy jox ca bis ba ñàkk ga ràññil waxtoo du ca wàññi dara ñun dañ koy takk ci njël benn bis ba muy fenku fajar rek ni ca la ko war a jox mooy laa yasudu assalam annasi surita fihi qadaul muslami fihi fi lyowmi alawal min alchahri masala li xifati gararihi kon wa yaxillu bi tuluxi fajrihi kon da nga jàll ji sarti wa an yobb bapa ak bu dee fi ko takk moom la ngay wutlu te mooy almuslamu fihi mooy li ñuy wutlu nañ ko takk bi aadati ci aadaam min kay liñ ci natt aw wës ni wala peese aw xadat ni wala lim lim nag moom la misaale karrumaani niki grenade ak doom la nee na la ngay wutlu faaw day aajowoo ñuy takk ko ne nangam lay toll nangam lay mel ba mu leer ni tak tol way bu baax baax bu de lo xamne ness na ko xamé ci nat ni bu de belé ñu wax nat ba ñu toll nangami andar bu de lu ñi pessé ñu ñap ñu wax ne kon nangami kilo ba nangami livre ba nangami bari wo bu de lu ñi wañi dañ ni do ay doom yu wax dañ ni xal wala grenade wala najo yoy ba tay ñu def ko nonu wax limba waxisati na def ko bolé ci bi xeytin ci koy a lu melni grenade melni faaw day aaju ngoutu woy ni ko bu tolne bu reene wonji bi yaato ni wonji la soxla ndax xam nga ne doomi grenade yi ak lu melne xala yoy dañu uppanti lool kon legi faaw dañu indi woy ni ko dañu ma wutal yu tolne wonji ci yaatu ci reey ci waxisati xeytin da bolni ci wal bayd ak inen nen mom neena bu waxe rumaan ci la ko bëggoon ataf waye da ko yeex andi ndax won la neena mom danaka liñu uppanté bari wul lool xamna neen ni gënaar yoy di uppant na copy ñu yoy ak neen baye waye de bo xese wess neen ni ba danaka neen ni uppanté wul lool de ak la bo xese genn neen ni ba ak neen ni copy mom neen ni gënaar mom danaka uppanté wuñ uppanté bu jar ñu wutu wul nako neen bu toll ni nga wutal wal bayd ma tax sara bi ne wakal baydi yubdatu bil haddi wa akharahu nak an qawlihi wa qisa bi qaydin li alla yatawahhama hawduhu lahu aidan ne ban nga defene wa qisa bi qaydin ji waxon do tay day ñewat ci na ma annahu la yuqasu bi qaydin li yasarati tafawutihi manam new ko pantem da tax du aji won te won mom ne waye da la ne bo dugale neni kopi na neni ki rek mu daldi waga uppanti lor neni ba aw bi himlin wala ci ab suuf aw juru satin wala tak wala nga new say fi ka xasil ci lu melni ko ngub ci lu melni ak ngub ene bu fekke koko daw defor ay plan yo xam da koy xouf di jaay ngi waxon tay jur a kon bu fekke nga salam lay bëgg ñu wutal lay ci lola ñu rañu nga ne ko ab suuf bu tol nangam waaw ab suuf wala nga ne aw say bu tol nangam xam ko baab leew bu tol nangam baab sokk bu tol nangam yépp ay ñu ñu leral ko la bi faddan waye du tay ñu ci aw sas manam lu mëna plan yi nga xam na koy sëgg ngub ko rek xuf ko da koy yobu ñene ñu rëdd la ci aw rëdd ñu nangam mëter ñu jaay la ko ca des duñ ko nango manam ci salam ku de ci salam nga rutlu da nga wax no ñu la wax aw say mbab suuf ñu leral lool bu mu leer waye ñu ñet ci nangam meter nga xuf lool dañ koy ay ndax dañu wax du lu marché da nga gis fi dul lool bari ñax ci nam sax ak nam magge da gis fe mom du dul li nonu dañu dañu gëna dulante lool motax duñ ko tak ci jëmm aw sas manam duñ ko tak ci jëmm ñu yaatu ay suuf sa toll nga xuf la fa nek ci sax fa ci am ngut ci am ñad erit ma daamu ne la yasi ko dabtu ho bi faddanin faddana neena miqyasun ma'lumun li sa bi faddan da bu wax ay miqyasun ma'lumun li sarihina li annahu la yarfa al jahl wal gharara li ikhtilaf zarhi bi khifati wa diddiha aw bi taharin wala ci natale natale moy gam gam le ñaan fokké lool mais nako jaay ci djal ci salam itam man nga wax ñu wutul ci ab djal lo xamne kenn duko nat kenn duko fess kenn duko wañ way na ni lool bu fekké ni ab jumtu kay pesse dafa ñak lañ koy man fekké jumtu kay pesse amu fa dal lañu man gam gam le lim la wara wutali ci nga fay ko ñepp muy salam ay aajo jumtu kay pesse ñak fa وتفرى بني أو وضبط المسلم فيه بتحر أي اجتهاد وتخمين إن كان مما يباه جسافا كخبز ولحم وحب وسمن وزيت كثرت بإنه إن هدمت آلة الوسم كما أفاده المعربة فكين دا أمن جمتك أي بيت من اسنا غم غم لي من يغم غم لي نقل بقوة وهل نخ بقدر كسا دينك تكيمت نغم aw ak yow la day indi bi ci lolé ba waji gis ko ba yaqutu mu wax ni kan hawi ni ki lu mel ni mom nek lu ñu ni ta'wilani ñaari deggen ci mu dawana manam bu fekke amuñu am natukay ba nga xam nañ koy gam gam la rek amna ñaari deggen amna ñu wax ne so nek lu tollok nangam ci biñ war wala bok tollok nangam ci xet natukay yi ñu xam rek wala ci nangam ci xéti pécéu kay yi ñu xam rek mu doy am ñoo xane faaw da ngay and ak mom la beccim jëmmi jallup loola ek bu dé mburu nga tim lu toll ni li nga bëgg mu wutal lako ci mburu bu dé ci yap nga tim lu toll ne li nga bëgg mu wutal lako ci yap ak lu mu doon rek fofu mo am ñaari deggel wa fasada yaquna mom salam ba bi majhoolin ci lu ñu réré am na ñoo xane salam dañu wara xam bu fay ñëk da ngay wurlu mu tollo yépp nekon na bu fekke dañu wurlu dañ ko réré ci nat ba pêche ba wuñ rek bu baax ñu jëllu ñu ne wa fasad salamu in dubita al muslimu fihi bi shay'in majhoolin min kaylin aw wasnin aw adadin kamil'i hadha al wi'a'i حنطة أو وزن هذا الحجر زيتا أو حدد هذا الكف من الحصى بيضا أنا بونيكون برتم دبلي تبالي مونغوي وطل مفايل نانغم تخمي برتم دبلي نمي طول كوك دبا بونيكون تواب دجوي دجي مينيك تواب مي بيسي لطول نانغم تديو مونغوي وطلي ko fessu do ñu tollo mom ma fay la nangam xam nga tuab do lu baax wala nga ngepp sa loxo bu fess ci ay xeer ne ko bu wañe xeer yi ñu tollu ay wotul ay nenn ñu toll non toll ni mu xeer yi nenn ñu toll non bu ko defé ma fay la ak jëm nangam ñu yott lepp li umpulé sa yu umpulé wala lu baax wa in nasabahu wa dem askan nako jëm ci lu ñu xam ko xiyé kon waccéf lañu réré té dapp lañu xam manam lim ko wax lañu réré la waye da ko askan jëme ci luñu xam waaw nekko mu ne ko dama lay fay fukk nga wutali ma dar ci ndab li waye ndab li day mom fukki ci lu la kon xam nga dam lu fekkutul ñu xam ko waye fukki lañu wax mo xam nañ ko kon askan lañu réré la jëm ci luñu xam ba mu ne ko dama wutal ci ñebbe wala ci bele tuab do juy do xamuñu ko mom ñeñu ko won waye fekk na da ca tek nako waye doju nak juroom juroom lay pécé ba ñu tim ay doj xamuñu mom doju ñu toll ñu ko dang may wutali ñu toll ne li ci ay nan bo fay la nangam ñëk tek ci ne waye doju nak jinni la sa xamni doju am ñu ko waye ne ndoy jundi la yépp kon lañu réré lañ ko wacc te jël lañu xam lim jikko wax ne barcam ndabli te tek ci ne waye ndabli fukki kilo la ñu japp rek mo tele ko fukki kilo mu fay ko ñeeg gi mu wax legi mu wax ci tuwa bi tek ci ne tuwa bi ko waye tuwa bi xam ñu ko na juroom kilo la ñu japp juroom kilo rek mo tele ko mu fay ko ñeeg gi mu wax te baye tuwa bi nga xam ko xam ñu ko doy yi nga xam ne neena lim bi jundi la waye doji umbali nañ ko num tollu waye mu neena jëni la dañu japp jëni nañ rek par te bañu faalé doji wax sa ko sa yo xamni askan na lañu réré jëm ci lañu xam ñu japp lañu xam wacc lañu réré te salam bi mom baax te salam bi ci wopp mom baax ñu sara do waxna ulqiya am ay lam yu'tabaru al majhul wa atubira al ma'lum al mansub ilayhi wa sahha salam mu jaasa dagan na salam le bajira hirajulin ci khasadu way muhayyanin jidi ñu rañale mune dagan nga ne ko diw mi lu tollo ko khasabam nga mo wutal ci ak boom sangam wala ci nduma sangam ma fay la nangam xamni waji xam nañ ko nga ne ko lu tollo khasabu waji nga mo wutal bu ko natte mu tollo ko khasabam ma fay la nangam wala ñu mo nañ ko kaway bat niki ben way ba waxaf nit akum ñaat ko moy bolé luñu xam ak luñu réré ndax way ba mu xam nañ ko dañ ko tololé 22 ci ay muddu wala 24 ci ay muddu afna nak mom moy am ñaak dañ ko waxe ci buntu aj dañ ca jullu won fessu ben loxo waye fi dañ ca jullu won fessu yaari loxo yop dañ dugul fi ci afna ay nangone nangane ko legi na la jox fuk ba ñaar fuk nga wutulima ab wayba akum ñaak xamna nga tuddu wayba tuddu afna xamni wayba xamnañ ko te afna umbul nañ ko waye lu mere digam du am solo rek ne way bi lolou motax ñu nangu ci wara digi jëgë nañ ko waxin way baati nek na ci bu tuddé ay way ba nak wal hafanat ak ay ñaak xawlaani ñaar wax manam sa ñu ko seet ben way ba ak ben ñaak nak nga xamni ay way ba lañ wax ak ay ñaak ko su fekké né légui ñaang yi da tol né way ba yi ab liñ nek moy ñetti way ba ak ñetti ñaak wala ñaang yi gëna neew nek moy ñetti way ba ak ñaari ñaak ko ko mo am xawlaani da bu fekko né légui jëm ni ñaar yi umpulé ci ablim ëpp na way ba yek mom du amati amuté ci waye ko motax sara bi waxna qawlan ji da sara bi waxni mahalluhuma idha kanat al hafanatu bi hadad al waybati aw dunaha fa in zadat fa yadhharu an al manha ittifaqun sama ko dal lay wutul man nangami wayba ak nangami ñaak xamé rolim non nako waxe mo am ñaari wax ndax lool mënes nako du teewu jéggalé ko wala mënesu ko bam do né ben way ba ben ñaan mom jéggalé won nañ ko waxan nañ né dagana wa an tubayina an nga léral sifati melom ya allati nga xamné taxtalifu dana wuté biha ci ñoom al qimatu khayma ja fi salami ci salam hadarin ci ada néna li ngay wutlu day fay bu jëg mom lolu moy salam salam waxna bu tay ne moy nga fay ndek jital am la wutlu ni koy wuti sak da bu koy indi neena da ngay wara leral mbole melu nga xamne dana tax bëgg bëgg yi wuté wuté ca tax ndek yi dal ci wuté yi na mbole kalite yi non nang koy leral ca lola da ngay wuru dal da wara leral yepp lo xam da yes nako ci xemem te bu na melé lola tax ndek yok fu mbamu mbamu yeso ni ko leral bu leral متخ سرابني قال المازري الصفات التي تجب الإهاتة بها هي التي يختلف الثمن باختلافها فيزيد عند وجود بعضها وينقص عند انتقاص بعضها أنظر من الملوين خمي فاوين وركو لير بمطور تبانكي موين خمي تحنجق ووته خمي ملوين أمجدنا تحنجق ko nak tam na tax ndeg wañu ko yoy moma ta leral dara fu kenn solo dal li tambale leral nak ci ko lolu kan na fi niki xedwa mu ci qualité ba manam kat mu ngi wut lu gëna bu xamé xedwa li ci nga xamné loy xetu gatt la na nga leral ndax bu ne gatt rek dina dugal xarab bi mu neew neew da nga leral na xar la jull ba bay la jull ay ga nga wutul mu gatt ci sa ci dugal anam tok bu fekkone tay jamono ay jam amé la ni leral né ndax jam bobu day nek ci day nek romi manam nek wa rom wala day nek habashi bu fekk ci wa habash mo tax bi sala bi nek kan nawhi manam bi yah bi nek kan nawhi sala bi nek yahtamilu haqiqatahu kal insani wal faras wa yahtamilu asnafa kal romi wal habashi wal jawdati ak rafatay ba mo piray ba warada ati ak yamay ga mu ñak gapere ko bayna huma ak dig do mu seen digante ene gana bu waxe qualité bi ñu wutlu na leral ba xam dafa bu qualité bi ci pire ne ñu do mom wala ba ca yamay wala ba ca dig nek digante bi ñu ci mëndu nak leral na xeyna ba pire moy gëna fete ñek kaw bu fu bu gëna yamay gëna fete jour ci digante bi dig do mu tay kon na leral lool wala ni ak couleur bu al hayawani ci on dundut mustawbi ak malan wal hasil ak leb neena gana do xamne momi salam le momi yam wax ci mëna ñak façon ba piray ba ñak ga piré ak di romu ko ñu bëna nak mëna bu fekki hayawan du dole ci on dundut la faaw dole ci leral lu bëgg mu mel ah couleur bu bëgg mu mel ko nako wax bu lepp tissé malan tam na leral couleur ba bu rek lem na wax na lu bëgg lem nga mel ko ndax xam nga la fam lem gu wex am lem gu wexut ndax lembu tour bu lek rek ñu mel non la bu lembu jene mu leena ko na leral kuluru lembu kan ko yuddo wa marhahu ak furukayu lembu furukayu yam boko lem ah na leral ni yambe ni ngi do fere sangam ndax ni ko waxe legi lam fer rek bu lembu jene non lay dem kon na leral la fa bëgg yambe ya nga xamne moy lem lem gi fere fa fi tamre budé ci tandarma nga léral yé ñu yéssu mëna ko wal xoti ak budé ci jël nga léral yé ñu yéssu mëna ko bal ci wonna xiyata ak wal nga wal qadra ak kemba aw né na fekké né loolu day tandarma wala muy jël wala muy jël ana bo léral yé ñu yéssu tu ma ta léral bu ma ta léral ci ñu yéssu na ci boole wal wax wal gi nga dëgg tandama je ba jëno bayyi boba ndax loolu daan daana tax ndiggu wuté bu gënu baye ko wa gën ko noppé wala tangama bi fi ko baye dina la tax ndiggu ko baam wañu ko na leral lool do la ca ak tol way ba nak ni wax bu fekké da bëgg tandar ma ñu nekk ci sew baam bu dëgg baam bu dëgg doom jël wona wax bu gën mu gën wu ndaw ba jël wu mak baam bu dëgg doom mo fi duri bu dé ci tok mbélé na leral boole mi yému wessu lu ci mata leral ko jiddata ho mu yok ko ak yesayam mo min aho ak ko fesayam ni nextalafo dem day wote asama num jeug gëbbi ma ci ñoom la ñu su dé bëlé nga wudlu gëna bo léralé lu mëta léral ci ñu wessu nga cey boole wax ba xam boole bu yes nga bëgg wala bu magat ndegam bu yes ak magat seen jeug bokut nga léral bu fekké nga bëgg boole bo xam day fess tepp dé di fess ak bo ké nga bëgg bu sen sen moy wax xam du fess ndax bu rekuy lek bu di ji bi fess mo fi gënal bu rekuy ji bu sent mo gën ci mo kon nak na leral lool mo sala bi waxna iz abdanu yurad li shirahati na lil akli wal mumtali yurad li akli na lil shirahati wa samra na leral ba xam da jublu samra na bele bi wax samra aw mahmulata wala bele bu wex am bele bo xamne du wax samra te mu faral li bayiko siri am bo xamne ay weex di bayiko misra bu bele duñ ci ab dëkk bo xamne huma ñoom ñaari xeer yépp bi ñu nekk nañ ci mom mo lo tul amli ak doont ci suuf andi ko dong la ne ndegam dëkk bo mu yalla def na ñaari xeetu bele yo yépp pam samra wo mahmul yépp pam kon ne faaw nga leer ban nga cey wax ban nga cey wul saw doont ci suuf ñëw ko dañ ko fa suuf andi wa yaari fu am rek non la faw nga leral ba nga bëgg na bi khilafi misra ci wuté ak misra fal mahmulatu ko nañ ko jappé rek mahmula wa shami aw wuté ak sham fa samra dañ ko jappé samra rek far ana bu fekko né du am rew mo xamné benn ba fa gëna nat ci bu né misra ñu wax né mahmula fa gëna nat wa bu né sham ñu wax né samra fa gëna nat kon buñu sart nga leral ban dala ngay wax ndax bu né ci misra kon né lay jox fa nat rek ni mahmola do ci sa ni wax la ko no re ni samra wa way ne bu ñu waxe do ñu tal fi lu li am way legi mom faaw ñu wara leral do ci jëf da na ne yépp am fu ne yépp am fu ne bu do su jamono ji mom day aaju wa leral wa naqiyin ak aji set aw qalis wal aji am ay tout ne ne tam du aaju wa ngay leral ndax dala bobu da wara set wala da wara am tout sa soppi ñu nga leral ko soppi nak leral kay waye taxul mo muy waru ga khalis moy ay makhlutin bu turadun aw khairihi mon tala yistara ko bayanu na xam won dabo ñu sopp rek nga leral ko waye taxul nak mu nit war nga leral ba xam da wara set wala da wara taq de set wala bu set wa fil hayawan budé ci aw nundut gana bu leralé yé ñu waxon da ci yok wa sinahu akum atam wa dhukurata am gorga wa simana ak bufayga wa dhayhima ak sen ñaari safan ene bo do wonu haywan gana bo leralé lu mata leral ci ñu wess yep yok ci waxale da nga bëgg bu tol ni ci dund ni fokk ñaata ñaata nga bëgg mu am ko nga waxitam gorga wax safaru gorga mo jigen bi dañu ma ci dund waxitam bo bëgg mu wa amiram wa buf al waxitam bobu ge muy woy manam waxam dal dana deugar ni xeyna waye duko taxam yaram am lan ci fas ci misal nga xeyna xeyna kay bëgg ci am yaram ni waye bu doon koy liggeelu ba koy kursu mom ñu xamne amul yaram xam do ko gis ni gëna bëgg tax na ko nañu leral lu ci nekk ci ni tayima da delu ci azkora wa usmana xamne safanu ngor moy jigen safanu burgi moy noy bangana bok sek dañu am yaram wa fil lahmi budi ci yap na leral luma ta leral ci yeen wax bu wessu ko wa khashiyan yok ci ndax da jiblu muy ñu tap waraheen ak ñu ejewut aw maaluhun wala ñu yafal ñu diko yafal amri yap ni wutlu dana bo leralel ma ta leral ci lenu wessu bok ci wax na nga jiblu yap tapanga wala yap ko yap ni wut wala yap ni yew diko font ñu ci bëgg leral ko la min ta dab bin wuxu ni ci mëna nek ak wut do soxlo ngay leral nak ni yap ni bëgg ci loola de fete ci wet ga de fete ci yap wet ga mo ne ni mom bu ko jax walaw ikhtalafat al-ahrad fi ahrad bihi wont sax deug bëgg ni wote ni ci ñu soxla yap ko ñu yap faare yu mu ay bu sart ñu leer ñu wax mu tax xeyna nit nit qasim ay yahtaju li dhikri kawnihi min jambin aw yadin qala la nama yaquluhu ahlul firaq huwa batil wa fi raqiq bidu ci jam mu leeral lu mata leeral ci wax legi do wosu ko wal qaddamu yukta wax taxaway bu dugg wal bakara fa aqiga wal lawna ak kulur ba qala ma sari neena ci wax bopum sax wa kad dahaji ak niki ya ko dugg wa takal sunu wati ak xoboralu kanam nga a da wax na budi ak jam mo nga wudlu ci salam da ngay gëna do leral lu mata leral ci lenu wessu do la ci wax lu dugg taxaway bu mel ko wa lo dugg taxaway bu demeko waxatam do dugg muy aqiq ak ndaw bu len sart ko ak ko do nga dugg mu mel ko xana nga dugg mu xex ba mu ñuul ba mu xere wa ko dehe ma sori ne ci waxi bopum leralel dubbi ci waxu mo ci dugg xana nga dugg dubbi def daaj anam ñu ko ko ande yaatu bo bo bu dina ñu dugg leral ko kanam ji dama wax bo bu ngeen kanam ko ko boral fess del ñu kanam ko ma ngi def nonu ko tay leral ko ko fess taw bu dina ko malan na leral li ñu wax bu wessu ko war riqata dol ci nak leral saway ba manam yara xay ba safaqata ak talay ba wa dijay ma ak seen ñu ak seen safa ñu ñaar da bu doon tiger da ngay wax bo leral leen mata leral ci ñu wessu ba nopp nak dol ci wax na nga bëgg mu wayefe ko am dina taw am do gëmu tal sa bu bëgge mu saw ak bu bëgge mu tal waaw bu bëgge mu yarax ak bo bëgge mu yarax ñun doon leral ko wa fi sayti bu de ci jëw na leral al mukhsara lañ koy nalé ñu bu ci mom wo bima ak la nga xamni do asaru def nako sagale bi ci mom ñu bu de jëw da ngay leral du la ngay doon bu de jatt nga wax ni sa du jatt la wax bu de sayto ne du sayto nga xam lañu segal bu ñu gën nga koy leral leralale bu mtu kay bu ngoy segalé ñu ñu ngi dana wote ci lool na leralale sax bu ci mbir bu segalé ñu waxu ni yenef nako fi jeyi bi ci aji rafet mo lu tere wa radi ak aji ñaaw mo lu yamay ala galibu ci lu ci aji nopp ja ñu fekk yaram ko nga sartante won ak mom kene ko bu tere ci xam nga danaka mom waxi na rek waye mu tere mu ne am am lu mu ne tere danaka wa ko ne dañu xel lu upp wax bu ne lu tere lañ ci upp jibu rek bu am na lolu dana wacc bo ne ko kene ci bu yamay bi la nga wote mu fayal nang mutum danaka lu yamay lu ne amul ko gëna yamay waye kon dañuy xet bu fekke am lo xamni ku ma sa wax lu yamay mo la tax di wax rek kon bu andi ni lolu dana wacc wa illa bu fekke non amul nak fa la sotu ko ci dug dom ana bu fekke am lo xamni bu ma sa wax pere mo ngi ci deglu bu ma sa wax yamay mo ngi ci deglu ci ada ci ci lolu amul ko ngi andi lu dug dom xamni pere wut yamay ko mu dal ci sartu wa kawnuhu am nakku lolé ci al muslimu fihi manam lañ ko ñewuti day nañ di bor ñu itam bu faté ni salam mom dañuy sartné li nga koy wudlo ci amuko da ko wuti rek mu nek bor bu gallu ci loxam waye bu nek lu rañ ko lo xamné léegi mom lay doon mu koy jaay wa bu dé lol ak jaay dëgg na da doon salam mom doon lox ñuko gaddu ci loxam wutul ñuko waye amuko متاح من الدين الماء شيئا موصوفا متعلقا بذمة المسلم إليه لأنه إن كان مهينا عنده لزم بيع معين يتأخر قبضه وإن كان عند غيره لزم بيع معين ليس عنده نحن نقول دي جاي لرانيكو وخنا مموك أو منك فنم كن دائما دي جاي لرانيكو وخنا منك بخيفزاس تلنكو آية fekke da lay jaay mu rañ ko lo xamne mom legi amuko xamne ni amuko mo do xamne dana jotam nit motax da nek rek li ñu mel ñu xam ko wuté ko andi ko rek waye du nek jëm bi rañ ko du nek mom ba fa kewet oo jëdu ko ak ko amam hindu xolulu fi fa waccu dalen fa jotu dalen ko na gi sarbi salam ñu koy